حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسق 60 سعہ کا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1833۔